छोड़ दिया दिल मेरा, मेरी खता कुछ भी नहीं, मुझ पे सितम फिर क्यों किया। कुछ तो सीने में रह गए, कुछ तो अश्कों में बह गए, कुछ तो अरमान थम गए, कुछ लहू में ही जम गए। तूने दी मुझको बेवजह प्यार करने की ये सजा, शुक्रिया तेरा। तोड़ दिया दिल मेरा, मेरी खता कुछ भी नहीं, मुझ पे सितम फिर क्यों किया। कुछ भी नहीं, मुझ पे सितम फिर क्यों किया।